اور فرمایا کہ ہر مہمان جو ہوتا ہے ایک دن رات اس کا پرتکلف اس کے لیے انتظام کرو، تین دن مہمانی ہے اس کے بعد صدقہ ہے۔ آخر میں ایک بات اور بھی، اب یہ دیکھ لیجیے، یہ پوچھا گیا کہ کیا خرچ کرے، فرمایا جو بھی مال خرچ کرو ان لوگوں پر خرچ کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کس قسم کا معاشرہ پیدا کرتا ہے، کیسی سوسائٹی پیدا کرتا ہے کہ جن کے پاس مال ہے جب بھی وہ خرچ کرے ان مدوں کو سامنے۔ محمود ابن مہران رحمت اللہ علیہ فرماتے، اللہ نے حکم دیا بھائی فلل والدین قرابت دار یتیم مسکین مسافر، یہ نہیں فرمایا کہ طبلہ مزمار تصویر اور دیواروں پر پردے لٹکانے، اشارہ کیا یہ غیر ضروری اور ناجائز مصارف اس پر صرف کرنے کا نہیں، کیا فرمایا آ تصویروں پر زینت حاصل کرنی، دیواروں پر پردے لٹکانے کے لیے طبلہ اور مزمار اب باجا گاجا جیسا کہ مسلمانوں میں رائج ہے، دہیائی کے کام بھی کی لیے خوشی ہوگی تو باجے گاجے چلائیں، اس کا حکم نہیں دیا۔ مال خرچ کرو تو یہاں خرچ کرو، کیسی سوسائٹی تعمیر کرنا چاہتا ہے، اس میں بلند ترین انسانیت کا اپنے غریب اور کمزور طبقات کی دستگیری کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، یہ تمہارے اجزاء ہے تمہاری سوسائٹی۔ اور جو قوم یا جو ملت اپنے غریبوں کو نظر انداز کرتی ہے وہ تباہ ہو کر رہی ہے۔ صحابہ کرام کا دور آپ پڑھ لیں، کل کے سالین کا کیا تھا، وہ اپنے غریب طبقوں کی کس طرح دستگیری کرتے ہیں، یہ بالکل ان کو محسوس بھی نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ طلباء کو پرورش کرتے، ہزاروں آدمیوں کو پڑھایا، ان کی مدد کی، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں لگ رہا اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے، پتہ بھی نہ چلے، خاموشی میں تاریکی میں رات میں چل کر ایسا ہو تو شام کے گھروں میں تیلیے ہو سب سے چلے آ پتہ بھی نہ لگنے کا، یہ اسلام ایسی سوسائٹی تعمیر کرنے کا، انسانیت کا اتنا بلند مقام جو اسلام سے نصیب ہوتا ہے اس کی تعلیم کو چھوڑ کر نصیب نہیں ہوگا کبھی۔ آج تو شعور بھی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم کیا اور ہمیں کیا ہونا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں اور کام ہمارے کیا، جو دنیا کا فضول اور ناجائز کام مسلمان کرے اور جو عزت کا کام ہے اس میں مال خرچ ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے، رسم رواج میں، بدعت میں، شرک کی باتوں میں، کفر کی باتوں میں، تعیش کی باتوں میں، یہاں کہاں خرچ ہوتا ہے؟ والدین کو کوئی نہیں پوچھتا، ڈنڈے مار کر ماں کو بات دیتا، بیوی کے مقابلے ماں باپ کا خیال، قرابت داروں کا خیال نہیں، مالدار ہیں دندناتے پھر رہے، غریب مرتا ہے مرنے دو، یہ عیاشی کے کام پر جائیں گے، جوا کھیلیں گے، شراب نوشی کے لیے جائیں گے، ان کی رات ان کی کانٹیننٹل میں بسر ہوگی، جہاں سو سو دو سو روپیہ رات کی فیس ہوتی ہے صرف آرام کرنے کی، اور پڑوس والا غریب آدمی مر رہا ہے اس کو دو روپے کی ایک روپے کی دعا تک نصیب نہیں ہے کہ وہ دوا لا کر کے استعمال کر سکے، پرہیز کیا کرے گا، فروٹ کیا کھائے گا، ہمارا تو حال یہ ہے۔ ما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے بنیاد یہ ہے کہ خدا جانتا، خدا علیم کل ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، اس کے عزائم کیا ہے اور اس کی باطنی نیت کیا ہے، خدا جانتا، ہر ایک کو اس کے مطابق اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، وہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو جانتا ہے، کہ کس نیت ارادے سے یہ کام کر رہا ہے. وعلیکم القتال وهو خلق لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كتب عليكم القتال فرض كيا گیا ہے تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے تم پر لڑائی اور وہ ناگوار لگتی ہے تم کو اور شاید کہ تم ناگوار سمجھو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں اور شاید کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یسألون کا اس سے سوال کرتے ہیں حرمت کے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے لڑائی لڑنی ہے حرمت کے مہینے میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کے راستے سے اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے اہل کو وہاں سے نکالنا یہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک, زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کی نزدیک. اور کتنا یہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان کی طاقت ہو. اور جو شخص پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے اور وہ مر جائے گا اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والا ہے, بس یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے, اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہربان ہے. پہلے مال کے خرچ کرنے کا ذکر تھا, لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا چیز خرچ کریں. ارشاد ہوا کہ جو بھی خرچ کرو ان مصرفوں کو مد نظر رکھو, سب سے پہلے والدین, رابطدار, یتیم, مسکین اور مسافر. جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یہ مال کے خرچ کرنے کا قانون تھا اور اس کے مصارف بیان کر دیے گئے. یہ زکات کے علاوہ مال کو خرچ کرنے کا قانون تو مال کا خرچ کرنا بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے, فرائض میں داخل ہے اس کو خرچ کرنا. صاحب نصاب ہے تو سب سے پہلے زکات اور صدقات واجبہ کا حکم آئے گا, پھر نفلی صدقات, اس کے لیے تو نصاب کا ہونا بھی شرط نہیں. مالیت ہو اور پھر اجر و ثواب حاصل کرنا, درجہ اور مرتبہ حاصل کرنا اور پھر یہ قانون لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کا اعلیٰ درجہ تم پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو خدا کی راہ میں صرف نہ کرو. یہ صرف کرنے کا قانون یہ انسانیت کی ترقی اور بلندی کا راز اس میں ہے. مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے دو باتیں مقصود ہوتی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ مقصود ہوتی ہے کہ مال کے خرچ کرنے سے انسان کو تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے، انسان کا نفس بخل کی رذیل خصلتوں سے پاک ہوتا ہے. بخل نہایت ہی رذیل خصلت ہے. جو آدمی مال خرچ کرتا رہے گا، زکات صدقات دوسرے مواقع کے اندر، وہ بخل کی اس بیماری سے بچ جائے گا، اس کا نفس مہذب ہو جائے گا، شائستہ ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل ہو سکے گا. ایک تو مال خرچ کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے انسان بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ خرچہ محتاجوں پر کیا جاتا ہے، تو بنی نوع انسان کے ساتھ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بھی ضروری بات ہے، انسانیت کے ترقی کے لیے ضروری ہے. جتنے محتاج ہیں ان کی دستگیری کی جائے. یہ دو مصلحتیں ہیں. تو اب اس سلسلے میں پہلے تو مال کے خرچ کرنے کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ان مصارف کو ذکر کیا جن پر مال کو خرچ کرنا سب سے زیادہ مقدم ہے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جس طرح مال کا خرچ کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے صرف مال خرچ کرنے پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس میں جان بھی انسان کو پیش کرنی پڑتی. یہ جان کے صرف کرنے کا قانون آ گیا، اور اس کو تعبیر کیا گیا ہے قتال کے ساتھ. عام لفظ جہاد ہے. جہاد کا معنی ہوتا ہے اپنی ظاہری اور باطنی طاقت کو خرچ کرنا دشمن کے مقابلے میں، اور اقامت دین کے لیے. اور قتال لڑائی کو کہتے ہیں جس کے اندر دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے. مراد جہاد ہی ہے یہاں، جو لڑائی کے اندر جان کو لگانا پڑتا ہے. اور قانون یہی ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم. ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا، جاہدوا الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، زبان کے ساتھ کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا زبان سے، اور یا پھر ان کے شکوک شبہات کو رفع کرنا، اس کے لیے زبان کو استعمال کرنا، یہ بھی جہاد کے اندر آتا ہے. تعلیم کو عام پھیلانے کے لیے زبان کو استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں جہاد میں آتی ہیں. جان بھی ہے، لہذا یہاں ارشاد ہوتا ہے کتبہ علیکم القتال، فرض قرار دی گئی ہے تمہارے اوپر لڑائی دشمن کے ساتھ. سورہ حج کے اندر مکی زندگی جب ختم ہوئی تو ارشاد ہوا اذن للذین یقاتلون، اب ان لوگوں کو جن کے ساتھ دشمن اور کافر لڑتے ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھائیں اور مقابلہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے فرض ہونے کا قانون بیان فرمایا، کتبہ علیکم القتال، لڑائی فرض ہے. اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، جہاد اور قتال کے فرض ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے فرض عین کہ ہر شخص پر فرض ہے، کوئی مسلمان مرد عورت سے مستثنا نہ ہو، یہ فرض عین ہونا بعض حالات کے اندر ہوتا ہے، بعض حالات ایسے ہیں کہ ان میں جہاد اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہر مسلمان چھوٹا بڑا مرد اور غلام آزاد سب کے اوپر، یہ ہوتا ہے دشمن کے ہجوم کا وقت، دشمن جب حملہ ہو جائے ہجوم کر لے اس کے مقابلے کے لیے پھر سب پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مقابلے میں اس کا جتنا کر سکتے ہیں مقابلہ کریں اپنی طاقت کے ساتھ. اس وقت اولاد کو ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نوکر اور غلام کو اپنے آقا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکل جائیں، یہ فرض عین کی حالت ہر حال ہر شخص پر، یہ بعض حالات میں ہوتا ہے اور عام حالات کے اندر یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. فرض کفایہ یہ ہے کہ جماعت مسلمانوں کی ایک جماعت اگر جماعت بھی یہ کام نہ کرے. ہیلو یہ بھی فرض کفایہ ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے اور عام حالات کے اندر جہاد بھی فرض کفایہ ہے. اگر ایک مسلمانوں کی جماعت ادا کر رہی ہے فریضہ، سب کی طرف سے ادا ہو رہا، اگر کوئی بھی نہیں ادا کر رہا تو سارے ہی گنہگار ہوں، منافق بنیں گے اور سخت مجرم بنیں گے. تو عام حالات کے اندر جہاد کے لیے اگر جانا ہو تو پھر اولاد کو ماں باپ سے اجازت دینی پڑے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت بھی بعض اوقات فرض عین ہوتی ہے. اگر ماں باپ ضعیف محتاج ہوں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، سرمایہ بھی ان کے پاس نہ ہو، اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد ان کی خدمت کرے، وہ جہاد میں نہیں جا سکتا. اس حدیث میں یہی آتا ہے کہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جہاد میں شریک ہونے کے لیے، حضور نے فرمایا کہ کیا تیرے ماں باپ موجود ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ حضور ہاں موجود ہیں. فرمایا ففیہ ما فجائت، جاؤ ان کی خدمت کرو اور جہاد کا اجر پاؤ. ماں باپ کی خدمت میں وہ فرض عین ہے، ان کی کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، اس واسطے یہ ان کی خدمت کرو اور یہی تمہارا جہاد ہے. جو عام حالات کے اندر یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر لڑائی یعنی دشمن کا مقابلہ کرنا اور یہ تم کو ناگوار گزرتی ہے، بری لگتی ہے تباً، عقلاً نہیں، کیونکہ عقل کے اعتبار سے کوئی مومن اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمان کو، کسی فرمان اور ارشاد کو برا نہیں منا سکتا عقل سے. ہاں طبیعت کے اعتبار سے بوجھ پڑتا ہے انسان پر، طبیعت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیف، یہ بوجھ کے اعتبار سے ناگوار ہے، ورنہ عقل کے اعتبار سے نہیں. عقل سے جو بھی اللہ کا فرمان ہے ایک مومن اس کو کہتا ہے کہ آمنا وسط ہے، صحیح ہے، چاہے ہمارا نقصان ہو اس میں یا فائدہ ہو کوئی صورت ہی ہو، لیکن تب طبیعت پر شاک گزرتی ہے، کرہ لکم شاک، مشقت والی بات، جیسا کہ پیٹ کے حمل کے بارے میں فرمایا حملت کرہن و وضعت کرہن، جب کیسی مشقت پر ماں بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر جنتی بھی بڑی مشقت برداشت کرتی ہے. اللہ نے ماں کا بڑا حق رکھا ہے، اس کی بڑی ایسا ہی ہے، لڑائی لڑنی طبیعت پر شاک گزرتی، ظاہر ہے کہ اس میں جان جانے کا خطرہ، جان جائے گی، دشمن کا مقابلہ ایسا آسان نہیں ہے، ناگوار گزرتی ہے یہ بات، لیکن فرمایا شاید تم ناگوار سمجھو کسی بات کو اور وہ بہتر ہو تمہاری، تم اس کو مشقت والی بات اور ناگوار سمجھتے ہو لیکن نتیجے اور ثمرے کے اعتبار سے وہ بہتر ہو۔ آرام طلبی سے بیٹھے رہو گے، لڑائی نہیں لڑو گے، دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں کرو گے، دشمن غالب آئے گا، غالب آئے گا تو بے آبرو کرے گا، ملک چھینے گا اور زن و فرزند کی بے حرمتی کرے گا اور مال بھی چھینے گا، تو نتیجہ بہت برا ہوگا۔ یاد سے پیچھے ہٹنے کو پہلے گزر چکا ہے، ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف، یاد سے پیچھے ہٹ جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف، دشمن غالب آئے گا، دشمن معاف نہیں کرے گا۔ دیکھ لیا ہے دنیا کے تجربات، جب بھی دشمن غالب آیا اس نے کیا کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ تاتاریوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے کوئی تھوڑی بدسلوکی کی، 1 کروڑ مسلمانوں کو تو ذبح کر دیا، زندہ مار دیا، ہلاک، کتب خانے بہا دیے، جلا دیے، اور جتنی بھی بے حرمتی کر سکتے تھے انہوں نے۔ ایسے ہی جہاں کی تاریخ سے پتہ چلتا انگریز نے قبضہ پایا تو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ جو جی ٹی روڈ جو ہے، یہ کلکتہ روڈ کہلاتا ہے، کسی بھی یہاں سے کلکتہ تک جاتی، کسی اور سے کلکتہ، اس سڑک کے اوپر ہزاروں آدمیوں کی لاشیں درختوں کے ساتھ ٹانگ گئی، وہ مسلمان ہی تھے زیادہ تر، یہ باغی ہیں ہمارے دشمن، ٹانگ دیا، چوری پہ لٹکا دیا، ہزاروں آدمی، تھوڑی تعداد میں نہیں، اسپین کے اندر 2 کروڑ مسلمان تھے، لیکن عیسائیوں کا قبضہ جب ہوا تو مسلمانوں کی تعداد صرف 11,000 رہ گئی، سب مار دیے اور یا مرتد بنا لیے گئے، عیسائی بنا لیے گیا، کوئی نہیں، کسی نے رحم کیا۔ تو یہ نتیجہ ہوگا، ایسے ہی دیکھیں، بخارا، بلخ، یہ تو قریب زمانے کی بات ہے، جس بخارا شہر کے اندر 400 مسجدیں تھیں، اب جا کر دیکھو کتنی مسجدیں ہیں وہاں، جنہیں چنی جنم، مدارس اتنی کثرت سے تھے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دشمن جب بھی غلبہ پائے گا وہ ایسا ہی کرے گا، تو تم اگر آرام طلبی میں رہو گے، مقابلہ نہیں کرو گے، ذلیل ہو کر رہ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ یہی فرمایا ہے، شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے نتیجے کے اعتبار سے، اور شاید تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بری ہو نتیجے کے اعتبار سے۔ تم آرام طلبی کو پسند کرتے ہو، بیٹھے رہنے کو، کوئی ہم پر مشقت نہ آئے، نتیجہ اس کا ذلت ہوگی، ہلاک ہو جاؤ گے، ملت خراب ہو جائے گی، قوم تباہ ہو جائے گی، دولتیں ضائع ہو جائیں گی، اور سب چیز درم برف ہو کر رہے گی، عزت نہیں ملے گی، سلطنت نہیں رہے گی قبضے میں۔ یہ نتیجہ ہوگا اس آرام طلبی کا جس کو تم پسند کرتے ہو، حالانکہ نتیجے کے اعتبار سے پوری حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، جو بھی وہ حکم دیتا ہے، یاد کا اس نے حکم دیا ہے، تو اس کے اندر بڑی مصلحت ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارا بقا، تمہاری عزت وقار سب دین کے جہاد کے اندر ہے۔ اسی لیے حضور کا جہاں ارشاد ہے، ضرورت و سنام ہی الجہاد، اسلام کے کو اگر ایک جانور اونٹ کے ساتھ تشبیہ دیں تو فرمایا جہاد جو ہے اس کے کوہان کی بلندی ہے، اسلام کے کوہان کی بلندی جہاد سے ملتی، یعنی عزت، وقار، اقتدار، یہ جہاد کی بدولت ملتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یہ جہاد کا قانون جس میں جان کو کھپانے کا بھی آتا ہے، مال کے ساتھ اب جان کو لگانے کا قانون بھی بتلا دیا۔ آگے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور جہاد کے سلسلے کو بیان کیا۔ یسلون کا نشار الحرام، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت کے مہینے میں لڑائی لڑنے کا کیا حکم ہے؟ آپ کہہ دیجئے حرمت کے مہینے میں لڑائی لڑنی بڑا گناہ ہے. حرمت کے مہینے چار ہیں، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں، منہا اربعت حرم، چار حرمت والے، تین مسلسل آتے ہیں ذی القعدہ ذی الحجہ اور محرم، اور ایک الگ آتا ہے رجب کا مہینہ. یہ چار مہینے حرمت کے. ملت ابراہیمیہ میں مسلم کی یہ بات کہ ان چار مہینوں میں لڑائی نہیں لگتی. مشرق لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسا کرتے، جب یہ حرمت کے مہینے آئے ہتھیار پھینک دیے، ڈال دیے، لڑنا نہیں ان مہینوں، نہ کسی قافلے کو لوٹنا ہے، نہ کوئی لڑائی لڑنی ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حرمت کے مہینے کہلاتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے، لیکن بعض یہ فرماتے ہیں منسوخ نہیں مگر اس کا مؤکد ہونا کم ہو گیا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ عام حالات میں مسلمان ابتدا نہ کریں ان مہینوں میں دشمنوں کے ساتھ لڑنے. اگر دشمن ابتدا کرے پھر اجازت ہے وہ حرمت کے مہینے میں بھی لڑ سکتے ہیں. اب یہی قانون ہے ہماری شریعت، وہ مؤکد حکم نہیں ہے. تو اب یہ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے واقعہ ہونے سے پہلے ایک قافلے کو، مسلمانوں کی ایک جماعت اور جتھے کو، مسلح جتھے کو بھیجا تھا، کافروں کا ایک تجارتی سامان والا قافلہ ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کے لیے بھیجا. محمد ابن اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نے عبداللہ ابن جاش کو، جو حضور کے خفیزاد بھائی تھے، ان کو امیر بنا کر کمانڈ ان کو دے دی اور ان کے ساتھ آدمی کیے اور خط لکھ کر دیا، فرمایا دو دن مسلسل چلتے رہو، دو دن جب گزر جائیں گے اس وقت اس خط کو کھول کر پڑھنا اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا اس کی تعمیل کرنا. تو حضور کا وہ خط لے کر کے دو دن گیا، دو دن کے بعد خط کھولا تو یہ حکم تھا کہ فلاں قافلے کو فلاں طرف سے تعرض کرنا ہے، پکڑنا ہے، چھوڑنا نہیں، دشمن کا قافلہ ہے. یہ لوگ گئے. اب یہ ربیع جماد الاخرى کا مہینہ، اتفاق کی بات یہ ہوگی کہ عبداللہ ابن جاش نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھی آگے حرمت کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور دشمن پر حملہ کر دینا چاہیے. چنانچہ اپنے خیال کے مطابق یہ جماعت الاخرى کی تیسویں تاریخ سمجھ کر انہوں نے دشمن پر حملہ کیا. ایک آدمی مارا گیا، دو قید ہوئے، سامان بھی لے لیا. تو اب یہ واپس آئے تو کافروں نے، حقیقت یہ تھی کہ وہ اس دن رجب کی پہلی تاریخ ہوگی، یہ اجتماع میں رہے کہ شاید جماعت الاخرى کی تیسویں تاریخ ہے، واقعہ کے اندر وہ رجب کی پہلی تاریخ. تو مشرکوں کے ہاتھ یہ ایک بات آ گئی کہ دیکھو جی یہ مسلمان اور پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، ملت ابراہیمیہ کا نمائندہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں کرتے، اور ان کے آدمیوں نے ہمارے آدمی رجب کے دنوں میں مار دیے. یہ پروپاگنڈا سارے عرب میں پھیلایا، زبردست پروپاگنڈا شیطان. تو اللہ تعالی نے اس سلسلے میں یہ فرمایا. لوگ پوچھتے ہیں حرمت کے مہینے میں لڑائی لڑنے کے بعد، فرمایا آپ کہہ دیجئے واقعی بڑا گناہ ہے. بڑا گناہ ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، اور غلطی دیدہ و دانستہ نہیں ہے بلکہ اجتماع کی وجہ سے. اپنے خیال میں وہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ جماعت الاخرى کا تیسواں دن ہے، اور وہ حالانکہ مہینہ جو تھا وہ 29 کا تھا اور یہ یکم رجب ہو گئی تھی، حرمت کا مہینہ آ گیا تھا. غلطی ہے، لیکن اللہ تعالی نے یہاں الزامی جواب بھی دیا. اگر مسلمانوں سے یہ غلطی ایک ہو گئی ہے تو کافر جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اندر کتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس کا تو خیال ہی نہیں ہے کہ یہ جو کافر اور مشرک ہیں ان کے اندر کتنی غلطیاں ہیں. فرمایا ٹھیک ہے، حرمت کے مہینے میں لڑنا گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا جو کہ مشرکوں کا شیوا ہے، لوگوں کو مومن نہیں ہونے دیتے، روکتے ہیں کہ کوئی شخص مسلمان نہ ہونے پائے، سخت سے سخت سزا دیتے ہیں، مارتے ہیں. اللہ کے راستے سے روکنا اور خدا تعالی کے ساتھ کفر کرنا، خدا کی وحدانیت کو نہ ماننا، یہ اور مسجد حرام سے روکنا. ظاہر ہے کہ مسجد حرام سے مشرکین روکتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے صحابہ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، طواف نہیں کرنے دیتے تھے، روکتے تھے، اور اخراج و اہلی منہ، اور مسجد حرام کے اہل جو حضور اور آپ کے ساتھ مومنین ہیں ان کو وہاں سے نکالنا، یہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. مسلمانوں سے غلطی ہوئی ہے اور کافر کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، کفر کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور مسجد حرام سے روکنا اور پھر اس کے اہل کو وہاں سے نکالنا. مشرک تو اہل نہیں ہے مسجد حرام، ان اولیاءہ الا المتقون، مسجدوں کے اور بیت اللہ شریف کے متولی تو متقی لوگ ہو سکتے ہیں، کفر شرک کرنے والا آدمی اور معصیت آلود آدمی وہ کیسے متولی بن سکتا ہے؟ تو اس کے اہل جو ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کو ماننے والے، ان کو یہاں سے نکالنا، ہجرت پر مجبور کرنا، یہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک اس ایک غلطی سے جو مسلمانوں سے سرزد ہوئی. اور یاد رکھو، والفتنہ اور فتنہ، فتنے کے اندر کفر اور شرک اور فساد، لوگوں کو دین حق سے روکنا اور اس پر جنگ لڑنا، یہ تمام فتنے کے اندر داخل ہیں. خصوصاً شرک اور کفر یہ بہت بڑا، فرمایا فتنہ بڑا ہے قتل سے، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اس کا ارتکاب مشرک کر رہے ہیں. یہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں آل ایمان پر؟ آل ایمان سے زیادہ زیادہ غلطی ہوئی ہے، وہ بھی دیدہ و دانش کا نہیں، اجتماع میں غلطی ہوئی، اور کافر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. پھر یہ جواب بھی دے دیا، آگے وہ غلطی کا جواب کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، وہ آگے اللہ فرمائے. درمیان میں فرما دیا ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ، اے ایمان والو تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان کے بس میں ہو. یہود و نصارہ کا حال بھی یہی بیان کرنا، بلند طرز انکل یہود ولند نصارہ تبیا ملتا، یہودی نصرانی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ الیاذ باللہ سچے دین کو چھوڑ کر ان کا مذہب نہ اختیار کر. یہی کافر، کافروں کے بس میں اگر چلے گا تم کو دین سے ہٹائیں گے، کہ یہ مرتد ہو کر ہمارے ساتھ شریک ہوں، ورنہ یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں. اور یاد رکھو من یرتد منکم عن دینی، جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے اور مر جائے کفر کی حالت میں، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے. اے مرتد ہونے، دین سچا اختیار کیا تھا پھر اس کو چھوڑ دیا، بے دین ہو گیا، یا عیسائی یہودی یا کوئی اور مذہب اختیار کر گیا، وہ مرتد، قادیانی ہو گیا، مرزائی ہو گیا، کوئی یہ مرتد ہے. مرتد کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں ضائع. دنیا میں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اعمال کے ضائع ہونے کا، دنیا میں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہ جو آدمی مرتد ہو گیا اس کی تمام پہلی نیکیاں برباد ہو گئی. فرض کرو کہ اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں. آج اگر اس نے پہلے کیا تھا مرتد ہو گیا وہ ضائع ہو گیا. اب اگر دوبارہ مسلمان ہوگا تو حج نئے سرے سے کرنا فرض ہوگا, حج اسلام اس پر فرض ہوگا مال ہونے کی صورت. اور اگر ایمان قبول نہیں کرے گا تو سب نیکیاں برباد گئی. اور اس کے علاوہ یہ آدمی چونکہ ملت کا غدار ہے اور دین کی توہین کرنے والا ہے, اور ایسے آدمی کی سزا موت ہوتی ہے جو دین کی توہین کرتا ہے. اس لیے حضور کا فرمان ہے من بدل دین فقتلو, جو دین تبدیل کرتا ہے اس کو سزائے موت دو. صرف یہ ہے تین دن تک اس کو توبہ کرائی جائے گی. توبہ کا اگر تیرا شکوک ہے اس کو رفع کرنے کے لیے ہم جو بھی کہتے ہیں جس عالم کو کہتے ہیں اس کو بلا کر تبادلہ خیال کرا دیتے ہیں, اگر نہیں مانے گا تو سزائے موت. یہ توہین کرنے والا ہے, اور توہین کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو معافی نہیں ملتی. اشتراکیت کے قانون کی توہین کرنے والا بھی سزائے موت پاتا ہے. برطانیہ کے قانون کو ایمری کے بیٹے کو سولی پہ لٹکا دیا جنگ کے دوران تاکہ اس نے غداری کی ہے. کسی انگریز نے اوپ بھی نہیں کیا کہ ہمارے وزیر کا بیٹا سولی پہ کیوں لٹکایا گیا, تو غدار ہے یہ. اسی طرح اسلام کے غدار کو بھی ایسی سزا دی جاتی ہے. یہ توہین کرنے والا ہے ملت, اس کے اعمال ہے. اور اس کے علاوہ جنازہ اس کا نہیں ہوگا. مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنے کا حکم ہے. مرتد اگر زندہ ہے تو اس کا کوئی مورث مسلمان مر گیا اس کی وراثت نہیں ملے گی. یہ ہے دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا, اور آخرت میں یہ ہے کہ ابدی جہنمی ہوگا. اور مرتد جو ہے یہ اصلی کافر سے زیادہ برا ہے. اصلی کافر جو ہے اس سے جزیہ لینے کا حکم ہے. اس کو اپنے مذہب پر چھوڑ دو, جزیہ اگر دیتا ہے تو جزیہ لے دو. مرتد سے جزیہ لینے کا حکم نہیں. مرد ہے سزائے موت دی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق, اور اس کو حبس دوام کی قید سزا ملے گی. اور اس کو قتل نہیں کریں گے مرتدہ, اور بلکہ اس کو ہمیشہ تادم مرگ قید میں رکھیں گے. یا توبہ کر جائے پھر مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تادم مرگ اس کو قید رکھنے کا حکم فتوائے. اور مرد کو سزائے موت دی جائے گی. تو یہ اصلی کافر سے زیادہ برا ابدی جہنم مرتد, دین اسلام کو چھوڑ کر پھر جانے والا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب یہ ہے کہ مسلمانوں سے غلطی ہوئی ہے کہ حرمت کے مہینے میں انہوں نے فرض کرو کہ اگر دانستہ بھی ایسا کریں گے تو گنہگار ہی ہوں گے زیادہ سے زیادہ. اور یہ تو دانستہ بھی نہیں کی, نہ دانستہ غلطی سے اجتباع ہو گیا, اس کو جماعت الاخرا سمجھتے رہے ہیں. اور وہ واقعہ کے اندر رجب نکلا تو فرمایا کہ ایمان والوں کو تسلی دی ہے ان الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے مانا ہے اور پھر ہجرت کی ہے خدا کے راستے, دین کی خاطر ملک چھوڑا, مکان دکان تجارت سامان سب چیزیں چھوڑ کر دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہجرت کی. حقیقت میں من بہاجر من حجر امان اللہ, حقیقت میں مہاجر وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے, سچا مہاجر وہ. تو یہ ہجرت بہت بڑا, ان نشان الہجرت لازیم, ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے. جو آدمی ترک وطن کر کے دوسری جگہ جاتا ہے آب و ہوا نہ واپس ہوتی ہے, برادری رشتے چھوٹ جاتے ہیں, کام نہیں موافق بیٹھتے, بیماریاں لائق ہوتی ہیں, بڑی بڑی پریشانیاں, مگر دین کی خاطر جو بات ہوگی اس پر اجر بھی بڑا, بہت بڑا اجر ہے اور ہجرت فرض ہو جاتی ہے بعضوں کا. اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدو اور جہاد کیا خدا کے راستے میں مال جان سے, فرمایا یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. یہ مایوس نہیں ہو سکتے کوئی غلطی ہو جائے, ایمان قبول کیا ہے پھر ہجرت کی ہے جہاد کیا ہے, یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اور اللہ تعالی غفور ہے, اگر ایسی غلطی ہوگی تو معاف کر دے گا, بخشش کرنے والا مہربان. مسلمانوں کو مایوس نہیں چاہیے, جیسی غلطی کی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ابدی جہنمی ہے. خطا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی, اللہ معاف کرنے والا ہے. مسلمان بھی دل میں نادم ہوں گے کہ ہم نے ایسا کام کیوں کیا, لیکن غلطی میں ایسی بات ہو گئی تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے.